أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. Sayfanın başındaki birinci hadis. Bu hadisi şerif selamlaşmakla ilgilidir. Ama ondan alacağımız pek çok ders vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine ve Deylemi'nin kitabına kaydettiğine göre buyurmuşlar ki La tüsellimu teslimel Yahudi ve Nasara Yahudilerin ve Nasranilerin selamlaşması gibi selamlaşmayın. Feinne teslimehum, onların selamlaşmaları, birbirlerine selam vermeleri bil eküffi, ellerledir. Ellerle işaret ederler, selam verirler. Ve ru'usi, başlarladır. Baş sallayarak efendim selam verirler. Ve işareti, çeşitli işaretlerledir. Siz öyle yapmayın, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Pekala, baş üstüne Efendimiz ne buyurduysa yapacağız. Öyle selam vermeyelim. Nasıl selam verelim? Burada nasıl vereceğimiz belirtilmiyor ama o çok bilindiği için burada zikretmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın Müslümana selamı Esselamu Aleyküm'dür. Esselamu Aleyküm. Bir kişi de olsa Esselamu Aleyküm demek daha uygun oluyor. Çünkü birisi Esselamu Aleyke demiş de diyor ki böyle selam verme, bu kabirdekilere verilen selam tarzı gibidir. Böyle selam verme. Esselamu Aleyke sana selam olsun demek. Esselamu Aleyküm selam sizlere olsun demek. E niye bir karşımda bir kişi varken sizlere diye selam veriyorum? Sen o kişiyi bir kişi mi sanıyorsun? Senin gözünden perde kaldırılsa bir kere iki omuzunda hafaza meleklerini göreceksin. Sonra her ekleminde ayrı ayrı melekleri göreceksin. Vazifeli 360 ekleminde 360 tane meleği göreceksin. Etrafında, çevresinde başka efendim varlıkların olduğunu göreceksin. Onun için sen Esselamu Aleyküm de. Hazreti Ali Efendimizin güzel bir şeyi vardır. Nakledilmiş. Onun söylediği rivayet ediliyor. Diyor ki ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fiken tevel alemul ekberu. Sen kendini basit bir insan sanıyorsun, basit bir varlık sanıyorsun, küçük bir cirim sanıyorsun kendini efendim, halbuki senin içine alemi ekber dürülmüş, küçültülmüş, katlanmış da yerleştirilmiş. Sen alemi ekbere sahip bir yaratıksın. Yani içinde ne alemler Allah senin yerleştirmiş. Yeni şairlerden birisi de hoşuma gider, okumuştum şiirlerinde, diyor ki bunu herkes anlar, ötekisi Arapça ama bu Türkçesini dinleyenlerin hepsi anlar. Nasıl sığmış benim içim dışıma. Şair böyle demiş, güzel söylemiş doğrusu. Nasıl sığmış benim içim dışıma, baktıkça hayret ediyor. Dünyalar dar geliyor bakışıma, içimi seyrediyorum. Güzel söylemiş. İnsanın içi, yani öyle bir engin gönül alemi var ki insanın içinde, hatta bir hadis rivayet edilir ki efendim beni göklerim ve yerlerim istiab edemez. Yani yerlere göklere sığmam, buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri o hadisin manasına göre. Ama mümin kulumun gönlüne sığarım. Öyle bir gönül vermiş Allah. Şimdi dönelim selamlaşmaya. Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Yani Esselamu aleyke demeyeceğiz de, sana selam olsun demeyeceğiz de, size selam olsun manasına. Esselamu aleyküm dersen bir sevap alırsın. Bu nasıl bir sevap? Selam. Bu selam ta cennete kadar giden bir selam bu. Bu selam senin öyle bildiğin günaydın, tünaydın filan gibi değil. Hatta sabah-ı şerifler hayır olsun, akşam-ı şerifler hayır olsun gibi değil. Bu selam cennete kadar gider. Neden? Cennetin bir adı selam, darüsselam. Yani cennetlik olmasını da temenni etmiş oluyorsun. Allah-u Teala Hazretlerinin bir adı selam. Esselamul müminül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Haşr suresinin sonunda her sabahleyin okuyoruz. Bir adı da selam Allah-u Teala Hazretleri. Neden? Kullara selametlik ihsan eden. O da onun için. Bir adı da selam. Cennetinin bir adı da darüsselam. Esselamu aleyküm dediği zaman Müslüman karşısındakine neler temenni etmiş oluyor, neler. O dünyadaki günün aydın olsun demeye benzer mi? Günün hayırlı olsun demeye bile benzer mi? Sana en iyi dileklerimi sunuyorum demeye benzer mi? Benzemez. Yani herhangi bir selamlaşmaya bizim husumetimiz olduğundan değil de onlar küçücük kalıyor bu selamın yanında. Nerede esselamu aleyküm demenin insana sağladığı temenniler, faydalar, nerede günün hayırlı olsun, tünaydın, günaydın. Onun bir kere hiç manası yok. Günaydın. Gün aydın. Tamam. Doğru. Tamam. Yani gayet basit bir şey. Demir ağırdır der gibi, efendim pamuk hafiftir der gibi, efendim bilmem kar beyazdır der gibi, gün aydın, tamam. Tabii güneş çıktığı zaman ortalık aydınlanıyor, tamam. Bulut olsa bile gene biraz aydın. Ne oluyor? Aydın olsun. Aydın olsun, karanlık olsun. Bazen karanlık olmasını istiyoruz. Ah, kaç gündür, kaç aydır, kaç haftadır yağmurlar yağmadı. O kara kara bulutlar gelse de, şakır şakır bir yağmur yağsa da, varsın ortalık birazcık kararsın ama şu toprak çatladı. Şu mahsul biraz yağmur istiyor diyebilir insan. Çok fazla güneş oldu, ısındım, yandım, derilerim soyuldu, biraz gölge olsun diyebilir insan. Yani günaydının düşünecek olursak çok büyük bir manası yok. Yani geniş bir manası yok. Aydın olmuş, karanlık olmuş. Ama esselamu aleyküm dediğin zaman yani maddi manevi her türlü selametliği dilemiş oluyorsun karşındakine. Onun için önemli. Kur'an-ı Kerim'de de var. Selamun aleyküm bima sabertum fenime ukbeddar. Selamı, selam sizin üzerinize olsun. Ne güzel bir yurttur bu cennet diye. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ibare. Sonra Allah-u Teala Hazretleri cennette efendim selamun kavlem min Rabbir Rahim. O bize selam verecek. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri o selamının izzetine erenlerden eylesin cümlemizi. Ne güzel. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerine efendim mukabeleleri, selamlaşma tarzları selam, selamun aleyküm demektir diye Kur'an-ı Kerim'de delilleri var. Onun için biz esselamu aleyküm diyoruz. Canım Arap'ın selamını bırak. Ya bu Arap'ın, Acem'in selamı değil. Allah'ın selamı. Sonra yani kitap kelimesi Türkçe mi Arapça mı? Arapça. Kitap kelimesini almışsın, kullanıyorsun. Ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Başına dağlar mı devrildi? Karadeniz'e gemilerin mi battı? Ne olacak? Kitap, mektup kelimesi Arapça mı Türkçe mi? Kullanıyorsun. Herkes kullanıyor. Herkes kullanıyor. Ne olur bunu da kullanıversen? Canım biz niye onlardan bir şey alalım? Almazsan ver. Sen bir şey almazsan sen bir şey ver. Cömertsin maşallah. İyi güzel ama bu insanlar arasında alışveriş olur. 7 asır beraber yaşamışız. Üstelik oralara da hakim olmuşuz. Allah nasip etmiş. Hadi siz iyi kullarsınız diye. Allah bize de, bize oraların bekçiliğini de vermiş. Hadimül harameyni şerifeyn olmuşuz. İki mübarek harem mıntıkasının hizmetkarlığı şerefini vermiş Allah bizim idaremize. Sonra almış. Gene versin, dileriz, temenni ederiz ki gene ihsan eylesin. Pasaportsuz, vizesiz, inşallah kalkalım gidelim de şöyle. Neredeydim bu hafta ya? İşte biraz arabamı atladım da ümre yapıverdim, geldim. Ne güzel olur. Ne güzel olur. İstiyorsun şimdi vize mevsimi değil, ömre zamanı değil, vize vermiyor. Ya biraz 2 aycık kalıvereyim orada. Yok, 1 aydan fazla kalamaz. Biraz da şu tarafa gideyim. Yok, oraya gidemez. Allah bütün bu zorlukları kaldırsın. Şimdi burası böyle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküme Esselamu aleyküm ve rahmetullah dersen bir kat daha sevap ekleniyor. Bir de Allah'ın rahmetini eklersen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dersen 30 misli oluyor. Yani 10, 20, 30 oluyor. Selamun aleyküm dediğin zaman 10 sevap kazanıyorsun. Ve rahmetullah'ı eklediğin zaman 20'ye çıkıyor. Yani 2 misli olmuş oluyor ama 20'ye çıkıyor. 10-10 büyüyor. Ötekisini de eklediğin zaman 30 sevap almış oluyorsun. Ne güzel. Günaydın desen bir şey olmayacak. Günaydın desen bir şey olmayacak ama Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğin zaman 30 tane sevap kazanacaksın. Oh çok şükür. Kısa günün bereketi fena bir şey değil. Yani Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma sahabenin içinde alimliğiyle tanınmış bir kimse. Dört Abdullah var ki şöhretli Abadile-i Erba'a demişler. Birisi de bu Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah. Çok kıymetli bir insan. Birisine demiş ki arkadaşlarından kalk çarşıya gidelim. O da şöyle gözüne gözüne bakıyor. Diyor ki ya Ömer'in oğlu ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Sevmezsin, biliyorum ben senin huyunu. Tanıyorum seni. Çünkü orada yalan yere yemin edilir. Eksik tartılır. Hile yapılır. Aldatılır filan. Şeytanın çokça dolaştığı yerdir. Dünya hırsı, para, kazanç hırsı filan. Orada aldatmaca çok olur. Söyle bakalım sen neden çarşıya gitmek istiyorsun? Gel bana bu işin iç yüzünü söyle. Diyor ki öyle sıkıştırınca. Yahu diyor orada insanlar fazladır. Selam veririz, sevap kazanırız diyor. Sokakta dolaşsa kenarda köşede insan az olacak. Ama çarşıya gidince selam vereceği insan çok olacak. Bak ne düşünüyor. Çarşıda manevi ticaret düşünüyor. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm diyecek. Her birinden alacak sevapları 10, 20, 30 neyse. Efendim sevap kazanacağım diye düşünüyor. Çarşıya gidelim diyor. Kalabalık orada fazla diyor. Yahu diyor selam veririz, sevap kazanırız diyor. Böyle mantık gördünüz mü hiç? İşte biz de böyle olmamız lazım. Yani sevabın nereden çok olduğunu düşünüp onu yapmamız gerekiyor. O bakımdan bu işte taassuba lüzum yok. Efendim filanca ibrik falanca leğen şu kadar 1000 liraya satılmış. Hem de eğri büğrü. Hem de kalayı filan da gitmiş. Kızılı çıkmış. Niye bu kadar fazla pahalı? Ya buna antika derler. Antika olduğundan pahalı. Ha ibriğin antikası kıymetli oluyor da sözün antikası kıymetli olmaz mı? Bunun da 1400 yıllık tarihi var. Esselamu aleyküm dediğin zaman antika bir söz söylemiş oluyorsun. Kıymetli bir şey söylemiş oluyorsun. Niye onu şey yapmıyorsun? Niye onun antika kıymetine değer vermiyorsun? Sonra bu selam her yerde geçer. Pakistanlı birisine günaydın desen bakar yüzüne. Araba günaydın desen bakar ama Esselamu aleyküm dedin mi yüzüne bir tebessüm yayılır. Aleyküm selam der. Çünkü bu selam efendim 1 milyarlık İslam aleminin her tarafında geçerli. Daha iyi değil mi? Yani akıl var, mantık var. Materyalist kafayla düşünüyoruz. Yani maddeci, çarcı şeyle düşünüyoruz. Daha karlı. Niye tutmayalım? Gene söyleme. Ha, anlaşıldı. Senin düşmanlığın var. Şimdi anladım. Bütün bu kadar şeylere rağmen hala Esselamu Aleyküm deme. Anlaşıldı. Senin içinde bir şeyler var. Senin kızgınlığın var, hıncın var, gazabın var, efendim küskünlüğün var da yok ben öyle küsmekten, kızmaktan yana değil. O da benim kardeşim, ötekisi de kardeşim. Bir kere Hazreti Adem dedemiz hepimizin aleyhisselam. Aynı dedenin torunlarıyız, bir. Ondan sonra aynı peygamberin ümmetiyiz, iki. Yani aynı kitaba bağlıyız, efendim Allah-u Teala Hazretleri bizi kardeş etmiş, üç. İnnemel müminine isfetun buyurmuş. Onun için akıl mantık dışıdır yani. Şimdi eskiden korkuyordum ben. Şimdi bir yere gidiyorum. Mesela Esselamu Aleyküm diyorum. Dönüp bakıyor yüzüme. Günaydın diyor. Yani bana böyle selam verme. Canına okurum senin. Bir daha görmeyeyim. Ayağını kırarım. Efendim günaydın diyor. Ben de korkuyordum böyle gittiğimiz yerler, muhitlerden. Şimdi bazen de oluyor. Bir doktorun yanına, bir bilmem eczacının yanına şuraya buraya giriyorum. İşte hayırlı günler, hayırlı işler filan diyorum. Adam yüzüme bakıyor. Aleyküm selam diyor. Bu sefer de tersine. Yani bir türlü yaranamadık insanlara. O da diyor ki, yani demek istiyor ki bana, ya hoca efendi sakalın var, belli ki dindar insansın. Ne diye başka eveleyip geveleyip duruyorsun? Dost doğru, dost doğru söylesin. Dost doğru. Selamun aleyküm desene demek istiyor yani o da. O bakımdan yani insanı karşımızdakini Müslüman biliyorsak selamun aleyküm diyelim. Gelelim bu hadisi şerifin öbür tarafına. Birçok yönü var ya işin, birçok hikmetleri var ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudinin ve Hristiyanın selamıyla bile selamlanmamızı, selamlaşmamızı istemiyor. Bundan bir ders çıkmıyor mu? Taklit etmeyin onları diyor. Onların peşi sıra gitmeyin. Gelsin onlar, sizi taklit etsin. Eğer Hazreti Musa sağ olsaydı diyor bir hadisi şerifinde, gelir bana ümmet olurdu. Büyük peygamber. Tamam. Amenna sattakna. Tasdik ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Büyük peygamber. Ama şu zamanda yaşasaydı peygamber efendimizin ümmeti olurdu. Efendim ben bir peygambere tabiyim işte, ben de Hazreti Musa'yı tutuyorum. Devri geçti. Ben filanca reisi cumhuru tutuyorum. Şimdikini kabul etmiyorum diyebilir mi? Bir memur, bir bilmem ne. Bir paşa, bir general. Efendim ben eski genelkurmay başkanını şey yapıyorum. Tutuyorum. Ya o emekli oldu. Ne oluyorsun? Burada vazifen varsa sen mecbursun şimdikine tabi olma. Orduda böyle. Devlette böyle. Cemiyette böyle. Ha ben bu dükkanı tanıyorum. Eskiden Hacı bilmem Nuri amcanın filanca dükkanıydı bu. Geçmiş ola. Allah rahmet eylesin. O öldü. O dükkanı ben devraldım. Şimdi ben çalışıyorum. Dükkan değişti. El değiştirdi yani. Makamlar da değişir. Makamlara başka insanlar gelir. Şimdiki makam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oturduğu nübüvvet makamı. Ötekiler o devirlerde yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam Beni İsrail'e peygamber gönderildi. Hazreti İsa aleyhisselam da Beni İsrail'e ve diğer kimselere, çevresindekilere peygamber gönderildi. Bizim peygamberimizin özelliği hadis-i şerifte bildiriliyor ki kâfe-i nâsa, yani bütün insanlara peygamber gönderildi. Ne Birmanyalı, ne Burmalı, ne Taylandlı, ne Endonezyalı, ne efendim Himalayalardan, ne Afrika'dan, ne Güney Amerika'dan, ne Kuzey Amerika'dan, ne Atlantik adalarından, hiçbir yerden bir insan çıkıp da efendim benim bu mıntıka onun nübüvvetinin sahası dışında diyemez. Hatta Peygamber Efendimiz insanlara ve cinlere peygamber gönderdi. Buyur bakalım. Hem insanlara hem cinlere peygamber gönderdi. O bakımdan bizim kendi örfümüz, adetimiz, selamlaşmamız, yemek yememiz, giyinmemiz, saç tıraşımız, sakal kıyafetimiz, bıyık durumumuz, efendim yıkanmamız, tırnaklarımız, her şeyimiz kendimize mahsustur. Türk. Hani Türk malı diyoruz ya, damga vuruyoruz veyahut Made in England yazıyor, İngiliz malı veyahut Made in United States of America, Amerikan malı filan. Ha, bizim bütün adetlerimizin altında damgası İslam damgası. Dediler ki, biz sen gelmeden önce ya Resulallah şu zamanda bayram ediyorduk, bu zamanda bayram ediyorduk, bu zamanda bayram ediyorduk. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, yani mealen anlatıyorum. Allah onların yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını gönderdi dedi. Onları bile değiştirdi. Onları bile değiştirdi. Onun için kendimize gelelim. Acaba bizim dinimizde herhangi bir eksiklik var mı? Hayır. Haşa ve sümme haşa, haşa ve kella, hiçbir eksiklik yok. Efendim şu dinlerin hepsini birleştirsek de bu insanlar ayrı ayrı efendim dinlerde olmasalar. Çok güzel söyledin, ağzına sağlık. Tamam, İslam hepsini birleştirmiş. Hepsini birleştirmiştir. İslam dininin içinde İbrahim Aleyhisselam'ın nasihatleri de var, İsa Aleyhisselam'ın nasihatleri de var, Musa Aleyhisselam'ın nasihatleri de var. Senin o dediğin şeyi Allah-u Teala Hazretleri sana haber vermiş de, ikram etmiş de, sen farkında değilsin. Haberin yok senin. Onun için İslam bütün eski dinlerin hepsinin özünü içinde ihtiva eden, her şeyiyle tam, hiç eksiği olmayan bir din. Delilin, Kur'an-ı Kerim'den bile delilin var. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün sizin dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Ve etmemtü aleyküm nimeti. Sizin üzerinize saçtığım nimetleri tamam ettim. Ve radıytü lekümül İslam'e dina. Ve sizden din olarak ancak İslam'ı kabul ederim. Din olarak İslam'a razıyım. Başka dine rızam yok. Ve radıytü lekümül İslam'e dina. İslam olacaksınız. Müslüman olacaksınız. Başka çaresi yok. Onun için kendimize gelelim. Elimizdeki nimetin kıymetini bilelim. Çocukluk etmeyelim. Cahillik etmeyelim. Bu nimetleri kaçırmayalım. Sonradan ah vah ya çok büyük nimetmiş. Hazineymiş meğerse diye diz döveriz. Saç baş yolarız. Efendim bağrımızı döveriz. Fayda etmez. Onun için bu dinin kıymetini bileceğiz. Yemek adabı. Yemek adabımız var. Yemeğe besmeleyle başlanılır. Efendim tam doymadan kalkılır. Acıktığı zaman oturulur. Önünden yenilir. Başkasının önüne daldırılmaz. Efendim bitirildiği zaman elhamdülillah denilir vesaire. Her şeyimiz var. Hangi dinde var böyle muhafaza edilmemiş ki her şeyi? Bu kadar böyle her şeyiyle teferruatıyla nasıl? 100 numaraya girişin adabı vardır. İslam'da. Şekli şemaili vardır. Temizliğin şekli şemaili vardır. Bizim dinimiz koltuğunun altındaki kılların izalesini dahi anlatmış Peygamber Efendimiz. Daha ne olsun? Yani bir şefkatli annenin, babanın evladını temiz bak yetiştirdiği gibi peygamberliğini en güzel tarzda yaptı Peygamber Efendimiz. Her şeyini bize öğretti. Şimdi ben bazen görüyorum, usta çalışıyor veyahut işte hani muayenehaneye gidiyorsun, bakıyorsun adam soyunmuş, gömleğini çıkartmış, atleti var, kolunu kaldırıyor, mısır püskülü gibi kıllar sarkıyor aşağıya. Yahu 20. yüzyıldayız. Afrika'da değiliz, Hotantoların, vahşilerin arasında değiliz. Her türlü imkan var. Bu ne mısır püskülü gibi burada? Bunların her birisinin dibinden ter çıkar. Bu terler burada kurur kalır, sonra teke gibi kokarsın. Teke gibi kokarsın. Tekenin yanında durulmadığı gibi senin yanında duran burnunu çevirir, şöyle başını çevirir. Kalkar başka yere gider. Trende, vapurda bazen oluyor. Oturuyorsun bir yere, oh güzel bir yere oturdun, pencerenin yanı filan. Geliyor birisi oturuyor. Subhanallah, sabır. Veya dayanamıyorsun, kalkıp gidiyorsun. Kokuyor adam. İslam her şeyi de düzeltmiş. Efendim bıyıkları niye kısalttın demiş de sakalı uzatın demiş. Besbelli bir şey, burnundan sümük akar insanın. Yani bulaşsın mı oraya? Gayet, gayet mantıki. Her şey gayet güzel. Efendim niye tırnakları uzatmıyoruz? Ya tırnakları uzattığın zaman yüzünü çizersin. Arkadaşının elini yaralarsın. Ondan sonra altına kir birikir. Gayet normal. Efendim işte uzatsaksa bir de boyatsak. Tutamazsın bir şeyi doğru düzgün. Öyle kadınlar var. Memure gidiyorum. Evrakı alamıyor masadan. Neden? Tırnakları uzun. Kedi tırnağı gibi. Çaylak tırnağı gibi. Çaylak tırnağı gibi. Şeyden alamıyor kağıdı. Tırnakları mı hani? Ya bu parmaklar şıp diye almak için. Gayet kolay. Ben sayfayı çeviriyorum. Kağıdı alıyorum. Parayı sayıyorum. Sen yapamıyorsun. Neden? Tırnak uzatmış. Kim dedi sana tırnak uzat diye? Doğru düzgün bir şey yapamazsın. Bir kaza olur. Çocuğun gelir. Çarpar. Yüzü cart diye ciletle çizilmiş gibi çizileri yırtılır. Keseceksin bunu. Altında kir kalmayacak. Yani görüyorsunuz her şeyimiz güzel. Elhamdülillah. Yani fırçanın olmadığı, naylonun olmadığı, şey olmadığı zamanda ağaç dallarından tel tel yaptırarak dalın ucunu diş fırçalamayı söylemiş Peygamber Efendimiz. Oradan anla artık. Her cuma mutlaka Müslüman yıkanmalı demiş. Günde 5 defa yıkattırıyor bize dinimiz, temizliği yaptırtıyor fiilen. Daha ne istiyoruz? Günde 5 defa elimiz, ayağımız, şimdi ayaklar kokar mı? Günde 5 defa yıkanan ayak kokar mı? Pırıl pırıl olması lazım. Her zaman misvaklanan, temizlenen dişte sarılık kalır mı? Kalmaz. Peki senin dişin niye sarı? Hocam kusura bakma. İyi Müslüman değilim de ondan. İyi Müslüman olsaydım inci gibi olacaktı dişim. İhmal etmişim. Dişleri misvaklamak sünnetini ihmal etmişim ondan. Başka bir şey değil. İslam'dan uzaklaştıkça kusurlulaşıyoruz. İslam'a girdikçe mükemmelleşiyoruz. Gün gibi aşikar. komşuluk adabımız var, ticaret adabımız var. Geçen gün, dün bir dükkan açmaya çağırdılar beni, gittim, dükkanı açtık. Dedim ki, Ramuzül Ehadis'te bir hadisi şerif var, onu yazın. Diyor ki Peygamber Efendimiz, en temiz hoş kazanç şu tüccarın kazancıdır ki o tüccar konuştuğu zaman yalan söylemez. Tamam. Bir, yalan söylememek. İki, vaat ettiği zaman vaadinden dönmez. Şu malı sana şu zamanda teslim edeceğim. Tamam. Efendim, kendisine emanet olunduğu zaman hıyanet etmez. Faturasız mal göndermiş. Yok ben o malı almadım. Aldın ya işte. Faturalı yok da üstüne yatıyorum. Yatıyorsun ama cehennem ateşinin üstüne yatıyorsun. Emanet edildiği zaman emanete hıyanet etmez. Efendim, kendisinin borcu olduğu zaman sallayıp atmaz öteye. Sallamak deniliyor ya. Salla salla salla, savur at uzağa. Bir sene sonra. Ne olacak? Alacaklı peşinde dolaşsın. Yazık değil mi? Sen onun şeyini önceden aldın ya, o kadar zaman peşinde dolaştırıyorsun. Bir arkadaşımız motor süklet vardı dükkanında. Güzel, böyle benim bile gözümü çeldi yani, hoşuma gitti. Götürmüş, onun birisine satmış. Vadeli satmış. Her ay şu kadar borç. Sonradan bir zaman geçti, 4 sene mi aradan? 4 sene önce sattığı şeyin, malın parasını hala vermemiş herif, peşinde dolaşıyordu. Eğer o motosikleti satmayıp dükkanında tutsaydı 10 misli daha fazla pahalıya satacaktı. Hala peşinde dolaşıyor. Geçen gün abim anlatıyor. Birisi geldi benden diyor, bir çuval mal aldı diyor. Mercimek, pirinç, nohut, fasulye neyse aldı diyor. Sonra kayboldu ortadan diyor. Bizim mal battı filan dedik diyor. 4 sene geçti diyor. Almanya'ya gitmiş meğerse. Döndü geldi diyor. Benim size borcum vardı. Al 5000 lira parayı verdi diyor. Bu 5000 lira ne olacak? İşte pirincim, fasulyenin parası. Ya sen hadi bu parayı almıyorum. Bana o pirincimi geri getir. Getir bakalım. Kaça getireceksin? Bir çuval pirinci. 5000 liraya pirinç mi kaldı? Yani bir çuval pirinç 5000 liraya. Nerede şey yapılmış? Borcumu ödedim sanıyor adam. Sen burada borcumu ödedim sanırsın ama ahirette onun şeyi olur, hesabı olur. Çünkü o adam sıkışır, alacaklı sıkışır. Böyle kritik bir noktada birazcık daha sevabı olsa cennete girecek. O sevabı olmadığı için cehennemde kalıyor. Böyle fellik fellik hak arar. Kimde benim hakkım vardı, kimde benim hakkım vardı, kimde mi? Kimi görse yapışır. Sen de yakana yapışır. Sen bana şu kadar malımı aldın da parasını tam ödemedin der. Gider Mahkeme-i Kübra'ya, Allah-u Teala Hazretlerine anlatır. Derdini, şikayetini arz eder. O da tamam, ver bakalım ona şu kadar sevap der. Öyle olur işte. O bakımdan İslam her şeyi bildirmiştir. Biz Müslümanca yaşayacağız. Ticaretimiz de Müslümanca. Hocam Müslümanca yaşanmıyor ticari hayatta diyor bana Bursa'da arkadaşlar. Müslümanca yaşanmıyor. Neden? Her taraf tilkilerle dolu diyor. Yani illa faize bulaşacaksın, hileye bulaşacaksın, bilmem şöyle olacak. Allah bilmem. Yani baş başa verin, düşünün, taşının, profesörleri çağırın, sorun, edin. Müslümanca ticaret yapın. Harama bulaşmayın. Müslümanca aile reisliği yapın. Müslümanca efendim namaz kılın. Müslümanca giyinin, Müslümanca kuşanın, Müslümanca konuşun, Müslümanca hareket edin. Öyle olmazsak helak oluruz. Müslümanca da selam verin. Buradan çıkan Yahudi'yi, Hristiyan'ı efendim taklit etmeyeceğiz. Şimdi tamamen tepeden tırnağa her şeyimiz taklittir. Her şey taklit üzerine kurulmuştur. Şöyle yan yana koy, hangisi Müslüman, hangisi Hristiyan bil bakalım de, şaşırır insan. Benim yanıma birisi oturdu, uçaktayız şimdi. Birisi oturdu. Baktım şöyle, sakal benim sakalım gibi. Tam. Sakalı benim sakalıma benziyor, böyle uzun. Şeyi, sünnet-i seniye üzere sakal gibi yani. Şöyle tipine baktım, selam verecektim. Bazı emarelerden sezdim ki İngiliz. Adam şey değil, Türk değil. Bir şey demedim, oturdum. Biz sigara içilmeyen kısımda duruyoruz. Öndeki adam cip kibriti çaktı, sigarayı yaktı. Sigara içilmeyen bölüm. Hemen o arkadan müdahale etti. Yanımdaki İngiliz. Şey, işareti gösterdi. Burası sigara içilmeyen kısımdır. Bunu içmeyin diye konuşmadı yani. Dürttü adamı. Dürtmedi de yani. Ona da dikkat ettim. Güzel şeye vurdu, duvara vurdu tık tık tık diye. Adam dönüp bakınca işareti gösterdi. Yani omuzuna da değmedi, elini değdirmedi. Kibar yaptı yani. Göz ucuyla bakıyorum olanlara. Adam da şöyle döndü baktı, sakallı görünce tamam bir geleceğe rastladık dedi herhalde o içinden. Hiç aldırmadı. Çünkü gericilerin dediği yapılmaz doğru da olsa. Kafası öyle. Sakallı adam. Sonra adam baktı ki yapmıyor. Bu sefer İngilizce başladı konuşmaya. Please don't smoke. Here is neyse artık bir şeyler söyledi İngilizce. Aa İngilizmiş. O zaman söndürdü. Ben bu işi anlayamadım yani. İngilizce öğrenelim bari. İyice İngilizce öğrenelim. Her şeyi İngilizce söyleyelim. O zaman dinliyorlar. Aksi takdirde yani hoca olduğunu anladılar mı, Müslüman olduğunu anladılar mı, yandı. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. La tüsemme gulameke rebaha ve la eflaha ve la yesara ve la necih. Yukale efemme hüve fe yukal la. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olarak efendim Tirmizi'de ve Tahavi'de var. Sahih Hasan hadistir diye bildirmiş Efendimiz. Diyor ki çocuğunuza rebah adını vermeyin. Eflah adını koymayın. Yesar adını koymayın. Necih adını koymayın. Çünkü rebah orada mı? Efendim eflah orada mı? Yesar orada mı? Necih orada mı? Diye sorarlar. O da hayır der. Mana ters çıkar o zaman. Diyor. Şimdi bunların manası şöyle. Rebah kazanç demek. Bereket bir şeyin neması demek. Yani burada kazanç bereket yok. Cevapta öyle mana çıkar. Eflah, felah bulmak manasından geliyor. Yesar, efendim bereket, uğurluluk manasına geliyor. Necih, muvaffakiyet manasına geliyor. Yani bu isimlerin zıttında efendim yok denildiği zaman ters bir mana çıkar diye koymayın demiş. Yani İsimler tabii, isimlere çok dikkat etmek lazım. Mesela çocuğunuza Muhammed adını koydunuz, ondan sonra ağır ağır konuşamazsınız. Madem ki Peygamber Efendimiz'in adını koydun, o zaman sözüne dikkat et bakalım. Hizaya gel, hazır ol. Hazır ol, dikkat et. Onun için selamla şeye dikkat edelim. Çocuklarımıza konulacak isimler önemlidir ve babanın vazifelerinden, önemli işlerinden biridir ki çocuğuna doğru düzgün bir isim koysun. Cengiz diyor mesela. Cengiz adını koymuş. Ben bir iki yerde dedim ya bunu değiştirelim. Cengiz'i gel Cemil yapalım filan dedim. Neden? Cengiz Moğol imparatorlarından birisi, çekmiş orduları, saldırmış Müslümanların diyarlarına, çok Müslüman kesmiş. Şimdi ben onun adını ne diye koyayım? Büyük komutan. Büyük komutan eksikliği mi var tarihimizde? Ya eksik mi? Kıtlık mı var? Yok elhamdülillah. Asker millet olduğumuz için tepeden tırnağa büyük komutan dolu her tarafta. Bir gayrimüslimin adını koymayalım. O Cengiz'in çocukları 3-4 nesil sonra Müslüman oldular. Ama ilk önce kafirdi, saldırdılar. Canına okudular Müslümanları. Allah'ın bir cezası. Müslüman aleminde, Müslümanların birlik beraberlik içinde olmamasının, müşterek savaşmamasının, savaşma için gerekli alet edevatı toplamamasının ve başka manevi kusurlarının Allah tarafından bir cezası olarak kasıp kavurdu İslam alemi. Gazne şehrine gelmiş Cengiz'in orduları. Kuşatmışlar şehri. Onlar da kalenin kapısını kapatmışlar. Müdafaa durumuna geçmişler. Normal. Sen ne diye kuşattın? Kaleden atılan bir ok üzerine şehzadenin oğlu ölmüş. Komutanın oğlu ölmüş. Bir kızmış ona. Gazne şehrini fethettiği zaman efendim taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamış. Çatır çatır çatır çatır soğan doğrar gibi doğramış hepsini. Gazne şehrini yakmış ve yıkmış. Ondan sonra şimdi gene bir Gazne şehri varmış ama onun 7 kilometre kadar öbür tarafındaymış. Bitmiş çünkü bu şehir. Canına okumuş. Şimdi bu kafadaki adamlar. Ne diye ben onun adını koyayım? Çünkü ad koymak ona sen de öyle ol demektir. Temennidir yani. Onun için isim koymaya dikkat edelim. Müşrik ismi koymayalım. Münafık ismi koymayalım, kafir ismi koymayalım. Şimdi duyuyoruz ki televizyonda bir takım programları seyredince bizim ahalinin cahil takımı çocuğuna bilmem Ceyar ismi bilmem ne ismi filan koyuyormuş. Neyse yani. Olmaz. Kişi sevdiğiyle haşır olacak. Gidersin Ceyar'ın yanına. Ceyar'ın yanına gidersin cayır cayır yanarsın. Olacağı o. La teşterus sadakati hatta tüvesseme ve tü'ukad. Üçüncü hadisi şerife geçtik. Efendim la teşteru satın almayın. Neleri? Es sadakat. Sadakaları satın almayın. Yani zekat için aynî olarak verilmiş olan malları. Şu kadar deve verdim, bu kadar koyun verdim, şu kadar şey verdim. Zekat memuru topluyor, getiriyor ya. İşte bunlar, bu mallar. Buna sadaka da denir yani. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zekatın bir adı sadaka olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sadaka deyince biz zekattan ayrı yaptığımız hayırlara deriz Türkçemizde ama Kur'an-ı Kerim'de sadaka sözü zekata da gider. Burada da oraya gidiyor. Zekat mallarını yani bilhassa canlı malları satın almayın. Hatta tüvesseme işaretlenmedikçe ve tü'kada efendim iyice akit yapılmadıktan sonra veyahut bağlanmadıktan sonra manasına da gelebilir. Bir iki manaya geliyor kelime. Şimdi burada mesele şudur. Birçok hayvan zekat olarak toplandı. Koyun, kuzu, keçi, efendim deve, manda, sığır toplandı. Onlar geldi. Tabii hepsi o halde muhafaza edilmez. Gerekir ki bu mallar satılsın. Parasından istifade edilerek şunlar masraflar karşılansın diye böyle bir ihtiyaç olabilir, satılabilir. Satılsın ama ilk önce bu deftere bir kayıt olsun bakalım. Bir işlemi yapılsın. Şey tamam olsun. Efendim işaretlenmesi tamam olsun. Çünkü zekat mallarına işaret vuruluyor. Damga vuruluyor üstüne. Damga vuruluyor ki bu yani şeydir. Başkasıyla başka malla karışmayacak. İşaret vuruluyor. Sen onu işaretsiz alırsa yani o zamanki havayı anlatmaya çalışıyorum size. O zamanki şartları anlatmaya çalışıyorum. İşaretsiz alırsan bir de akit yapmadan hiç ortada kağıt yok şey yok. Ne malum senin zekat malını çarçur edip çalmadın, zimmetine geçirmedin. Şaibe olur. Veyahut kötü niyetli bir insana fırsat olmasın diye o yolu kapatmak tavsiyesi oluyor bu. İş belli olsun. Şu zekat mallarıdır. İşte işaretleri diye belli olsun. Kayda girsin. Efendim sen de güzel akit ile tamam ben satışa çıkartılmış olan şu mallardan şu fiyata şöyle alıyorum diye usulü dairesine al. Öyle olmazsa uygun olmaz diye. Yani devletin işini sağlam yapmayı, zekat şeyini sağlam takip etmeyi, kayıt, kuyut, girdisini çıktısını sağlam yapmayı tavsiye eden bir hadisi şerif olmuş oluyor. Bizim şimdi bu devirde bizim yapacağımız nedir? Bizim de zekatı doğrudan doğruya kendimiz veriyorsak veriyoruz ama başkası namına efendim zekat alınıyor işte bizim mahallede fakir var ona verilecek filan alınan bu şeyler kayda girecek efendim usulü dairesinde tam isteyenin verenin istediği şartlara uygun tarzda öbür tarafa intikal ettirilecek yani usulüne uygun olmasına dikkat edelim. Çünkü bunların hepsinin sorgusu suali olur. Vebali yüksek olur. Bilhassa zekat işine çok dikkat etmek lazım. Zekatı har vurup harman savurmak ve yersiz kullanmak olmaz. Ehil olmayanlara vermek olmaz. Zekat verilmeyecek tarafta kullanmak olmaz. Zekatın nereye sarf edileceği, sarf yerleri kaydedilmiştir. Onların dışında kullanmak vebal getirir. Onlara dikkat edelim. Buradan o mana anlayabilirsin. Diğer hadis-i şerif La tüşeddür rihalu illa selasetü mesacid. El mescidül haram ve mescidi haza ve mescidül aksa. Bu muteber hadis kaynaklarında hep olan bir hadisi şerif Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Müsned'inde yani, efendim Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da olan bir hadisi şerif. Nasıl? Oku bakayım. Şimdi bir arkadaşımız burada bir başka nüshadan bakıyor da, orada da diyor ki Arapça metninde la tüşettür rihalu illa ila selaseti mesacide diye, ila harfi cerri de ilave edilmiş öbür rivayette diyor. Ben de hafızamda hatırladığım la tüşettür rihalu illa li selaseti mesacidedir. Yani li harfi cerri iledir. Yani muhtelif kitaplarda olduğundan orada rivayetlerde böyle farklılıklar olabiliyor. Manası hepsinin aynı kapıya çıkıyor. Yani manada bir değişme yok. Ancak şu üç mescide efendim yük yüklenip sefer hazırlığı yapılıp seyahat edilebilir, ziyaret yapılabilir. Başka bir mescid için hasreden kalkıp ziyarete gitmeye hacet yoktur manasına geliyor bu hadis-i şerif. Bu mescitlerden birincisi El Mescidül Haram. Yani Mekke-i Mükerreme'deki ortasında Kabe-i Müşerrefe'nin bulunduğu Mescid-i Haram. Buraya ziyaret yapılır. Bunun için seyahat göze alınır. Bunun için yola çıkılır. Çünkü yeryüzünün en şerefli yeridir. Sonra ve mescidi hada, şu benim mescidim diyor Peygamber Efendimiz. Yani Medine-i Münevvere'de hicret ettikten sonra kurmuş olduğu mescid. Oraya da ziyaret yapılır. Bu da Vehhabilere şey oluyor tabi, bu kadar kuvvetli kaynaklarda şey, o ziyaret hususunda onların bazıları bazı sözler söylemişler, ona karşı bir delil oluyor yani elimizde. Peygamber Efendimizin mescidi de ziyaret edilir. Ziyaret etmeyin diyorlar, gerekmez diyorlar. Niye bu kadar telaşın senin? Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrini ziyaret etmek istemez miyim? Hakkım değil mi? Sonra böyle bir hadis-i şerifte olduğuna göre niye ziyaret etmeyin? Yani niye dayanarak? Hemen yapıştırıyorlar, küfürdür, şirktir bilmene. Ya küfrün ve şirkin ne olduğunu biz senden âlâ biliyoruz ve Allah bizi onlardan korusun, sizi de korusun. Şey yapmak istemiyoruz, küfre, inkara düşmek ister miyiz, şirke düşmek ister miyiz? Birisini seviyorsun, şirk diyor. Ya benim anamı sevmem kabahat mi? Değil. Ana sevgisi, hürmeti olacak. Babamı sevmek kabahat mi? Değil. Hocamı sevmek kabahat mi? Ana baba sevildikten sonra hoca haydi haydi sevilir, can verilir. Hocanın şeyi daha üstün, daha kıymetlidir. Hemen şirk. Nereden buldun hemen şirki? Çap yapıştırıyorlar. Çamur yapıştırır gibi yani. Eliyle böyle yapıp yapıp şap duvara attığı gibi çocukların şirk. Dur bakalım. Silahı altında olan Mescid-i Aksa'mız. Buraya da ziyaret edilir. Orası da peygamberlerin cevlengahı. Oralarda neler olmuş? Sonra Kur'an-ı Kerim'de adı geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huve semi'ul basir. Kulunu bir gecede, gecelerden bir gecede demek yani, tenkir manasıyla Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah-u Teala Hazretleri her türlü noksandan münezzeh, her türlü kemalat ile muttasıf Zat-ı Celil'dir. Tesbih ederiz onu demek. Sübhanallah demek. Bir gecede götürdü. İsra mucizesi. Bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Müntaha'ya götürdü. Sidre-i Müntaha'dan huzur-i izzetini aldı da bir hurufu lafz-u savt ol padişah Mustafa'ya söylediği bir iştifa. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal bi kemü keyf ana gösterdiği cemal. Ne güzel tarif etmiş. Mekanı cennet olsun şu Süleyman Çelebi'nin. Ne zarif insanmış. O güzel toplantıyı, o güzel buluşmayı başka hangi kelimelerle nasıl anlatacak insan? Şaşırır kalır yani. Ne güzel anlatıyor. şeş cihetten ol münezzeh zülcelal, altı cihetten münezzeh olan Allah. Yani sağda solda, önde arkada, yukarıda aşağıda diye mekan izafe edemeyeceğin ve huve ma'aküm eynema küntüm, her yerde hazır ve nazır olan Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, mekandan münezzeh olan Allah-u Teala Hazretleri, bilke mükeyif nasıl olduğunu, ne miktarda olduğunu söylemek mümkün değil, ancak müşahede edenin, tadanın bileceği bir şekil ile efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cemali bağ kemalini açtı gösterdi. Ne güzel tarif. Ne güzel tenzih ederek, ne kadar güzel akideye riayet ederek söylemiş. Ne mübarek, ne güzel şey yapmış duygulu insan. Mescid-i Aksa'da böyle. Burada Mescid el-Aksa demiş. El Mescidül Aksa olacak. Sende elifden var mı? El Mescidül Aksa. Tamam. Burada benim okuduğum metinde birincide El Mescid yok. El Mescidül Aksa olması lazım. Onun da düzeltilmesi lazım. Demek ki nüshalara bakarak inşallah tasihli bir nüsha çıkarmak nasip olur. Bu eksiklikleri şey yaparız. El Mescidül Aksa olacak. Çünkü Aksa sıfattır. Mescid mevsuftur. Sıfat mevsufuna Arapça'da her bakımdan, dört bakımdan tabi olur. Marifelikte, nekirelikte, efendim, şeyde, irapta, teeniste ve tezkirde, müzekkerlikte, müennesikte tabi olur. Onun için El-Aksa dediğine göre El-Mescidül-Aksa olması lazım. Mescid-i Aksa bizim mübarek mescitlerimizden biridir. Bu üç mescide ziyaret yapılır. Sevabı vardır, hayrı vardır, bereketi vardır. Peygamber Efendimizin Mescid-i Şerifine gidilip namaz kılındığı zaman 1000 mislidir sevabı. Mescid-i Aksa'da 500 mislidir. Efendim El Mescidül Haram'da, Mekke-i Mükerreme'deki mescitte 100.000 mislidir. 2 rekat namaz kıldım 100.000 mislidir o da sevap, mükafat. Günah da o kadar büyüktür. Orası insanın hem çok sevap kazanması mümkün olan bir yerdir, hem de yerden yere çalınması zamandır. Onun için edepsiz gidenler çok fena dönüyorlar. Çok fena dönüyorlar. Sen hacı mısın? Allah hacı eylesin. Çok fena dönüyor. Bakıyorsun, ya bu hacılıktan hiç istifade etmemiş. Edepsizlik yaptı orada. Çok büyük günahlarla döndü ondan. Çünkü orada günahlar da 100.000 misli oluyor. Onun farkında değil. Arkadaşıyla kavga etti, gıybet etti, efendim şöyle yaptı, böyle yaptı. Haccın adabına uymayan, efendim şartlarına uygun düşmeyen şeyleri yaptı. O şimdi hacı oldum, günahlarım affoldu sanıyor. Bir sürü günahla geliyor. Farkında değil. Makama hürmet etmedi. Edepsizlikleri devam ettirdi. Kesilmedi. Kesilmedi. Seyahatte demiş ki babası çocuklarına, aman evlatlarım, burası hac yolculuğudur. Şam'da söylemişler. Hac yolculuğudur. Çok kıymetli bir yolculuktur. Fi sebilillah diye bu yolculuk. Allah yolunda yolculuktur. Sevabı çok fazladır. Aman çok önemlidir. Günah işlememeye, birbirinizi kırmamaya, hatalı iş yapmamaya çok dikkat edin. Dikkatli dikkatli yapın işinizi demiş. Daha o öyle demiş. O günlerde daha Şam'dan daha şeye giderken, karayoluyla Medine-i Münevvere'ye doğru giderken, yolda kafilenin içindeki insanlar başlamışlar birbirleriyle dalaşmaya, kavgaya, gürültüye. Hangi yoldasın arkadaş? Nereye gidiyorsun? Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Birisini de anlatıyorlar ki Medine-i Münevvere'de sakalını tıraş etmeye hazırlanmış. Yani sabunu, efendim fırçayı, jileti, şunu bunu hazırlanmış filan, tıraş olacak. O arada yatmış demek ki, nasıl olduysa rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. Efendimiz kaşlarını çatmış, onu bir azarlamış. Sen benim mescid, benim beldemde, benim şehrimde, benim sünnetime ne cüretle muhalefet edersin? Cilet millet kalmış orada artık. Ondan sonra sakalını tıraş edememiş. O şeyi yiyince, azarı işitince, hadi bakalım kessin, göreyim. O azarı işittikten sonra. Daha Türkiye'de kimsenin sakalı yokken, yani memurlardan, şunlardan, bunlardan çok az kimsenin sakalı varken, o kardeşin sakalı vardı. Bunu bu hadise başından geçen kardeşin sakalı vardı. Niye? Böyle oldu da ondan. Efendimiz'den azarı işitti, ondan sakalı bıraktı. Yani buraları mühim yerler. Mescid-i Aksa da mühim. Mescid-i Aksa'mızı elden kaçırdık. Mescid-i Aksa Hristiyanların da hürmet ettiği yerler. Hazreti İsa oralarda dolaşmış vesaire. Efendim Yahudilerin de önem verdiği bir yer. Hazreti İbrahim orada dolaştı vesaire filan diye. Onun için herkes uğraşıyordu. Tarihte bir iki defa oralara saldırdılar. Muvakkaten elden çıktı. Selahaddin Eyyubilerin kahramanlıkları şeyleriyle tekrar elde ettik. Fakat biz Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, darmadağın olduğumuzdan, irtibatsız olduğumuzdan, tembel olduğumuzdan, asra uymadığımızdan, fenni takip etmediğimizden, düşmanlarımızın hareketlerini gözlemediğimizden, birbirimize düştüğümüzden, efendim fedakarlığımızın az olduğundan, dedelerimizin bize al, bak burası da sizin diye emanet olarak bıraktığı beldeleri elimizden kaçırdık. Çok büyük veballer altındayız. Dedelerimiz bize ne emanetler bıraktılar? Yağma Hasan'ın böreği kapanın elinde kaldı. Müslümanın eline gitse gene can kurban, kafirlerin elinde kaldı. Geçen gün gazetede vardı, Türklerin çocuklarını kucaklarına almışlar, kiliseye zorla götürmüşler, başına çelenk filan takmış, efendim vaftiz ediyor Bulgaristan'da. Türk'ün Müslüman'ın çocuğunu zorla kiliseye götürüp Hristiyan yaptırtıyor, adını değiştirtiyor, vaftiz ettiriyor. Biz 7 asır onların dinlerine müdahale etmedik. Kiliselerine dokunmadık. Onların eline 50 sene fırsat geçti. 50 sene içinde orada bu işleri yapıyorlar. İbret alacağız. Gözümüzü açacağız, unutmayacağız. Kaçan kaçtı, elimizdekini kaçırmayacağız. Bir de bunun hesabını soracağız. Soracağız. Sormamız lazım. Sormazsak olmaz. Soracağız. Ama bu birlik beraberlikle olur. Birbirinin kuyusunu kazmakla olmaz ki. Bana düşman olarak başkasına lüzum kalmıyor. Müslüman kardeşim yetiyor bana düşman olarak. Tepeme çıkacak. Kıyma makinesine koyacak bulsa. Sucuk yapacak etimi. O kadar. Ne yapmışım ben? Artık o kendisi bir şey uyduruyor. O ona, o ona, o ona, o ona. Herkes birbiriyle dalaşıyor. 6 senedir çekiyoruz şu İsrail şeyin, efendim İran'ın, Irak'ın savaşını. 6 senedir, 7 senedir kaç sene olduysa uğraşıp duruyorlar. İkisinin de iddiası aynı. Birbiriyle uğraşıyorlar. Yani Müslümanlığı kimse kimseye bırakmıyor da herkes ben daha iyi Müslümanım diyor. Kavgadan da geri durmuyor. Olmaz. Yani bu tarzda olmaz. Hocam olur olur. Olur ama işte o zaman Kudüs elden gider. Efendim Tuna vilayetin elden gider. Mora vilayetin elden gider. Kafkas vilayetin elden gider. Türkistan'ın elden gider. Her şeyin elden gider. Kırım'ın elden gider. Her şeyin gider. Gitti. Her şey gitti, gidiyor. Şimdi şeyde Rusya'da petrol azalmış. 10 senelik petrol kalmış Rusya'da. Amerika'da da 8,5 senelik petrol kalmış. Yani 8,5 sene daha bu gidişle araçları çalıştığı zaman Amerika'nın petrolü bitti. Amerika yaya kaldı. 10 sene sonra Rusya da yaya kaldı. Onun için şimdi Orta Doğu'da hepsinin gözü Orta Doğu'da. Şu Orta Doğu'yu nasıl bir oyun oynasak da elde etsek de bu Orta Doğu'nun petrolleri daha 90 sene, 100 senelik petrol varmış bizim bu Orta Doğu'da. Efendim işte onlar elektrikli alet yapacaklar da elektrikli otomobille çalışacaklar. Elektrikli otomobille çalışır ama bu petrol sadece otomobile yaramıyor ki. Her şey petrolden çıkıyor. Orlon bile. Yani birçok sentetik malzeme petrolden çıkıyor. Şimdi Orta Doğu'yu elde etmek için dolap peşindeler. Hepsi. Bunu bilesiniz. Açıkça söylüyorum. Çünkü Müslümanın her şeyi bilmesi lazım. Alet olmaması lazım. Gözünü açması lazım. Bulsalar bizim memleketi de parça parça parçalarlar. Herkese bir şey söylerler. Sana gelirler, seni de kandırırlar. Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Tamam şöyle şöyle şöyle şöyle. Bak şöyle oluyor, sen şöyle yap. Ötekisine giderler. Sen şu ırktan değil misin? Şu ırktan. Ya niye ötekisi efendi olacak? Sen efendi ol. Ya Allah hadi bakalım. Al eline silahı. Vur. Niye vuruyorum? İşte bak senin karşında duruyor. O Müslüman değil mi? Sen 7 asır, 8 asır beraber yaşamadın mı? Yaşadın ama şimdi yeni bir fikir girdi. Onun için oyuna gelmeyin. Birlik ve beraberliği, yani İslam'ın kardeşlik duygusunu zedeleyecek hareketlerden şiddetle kaçının, malınıza sahip olun. Hırsızlar etrafta dolaşıp duruyor. Kuzularınıza sahip olun. Kurtlar etrafta uluyarak dolaşıp duruyor. Sonra hazırlanın, güçlenin, kuvvetlenin, silahınız olsun, uçağınız olsun, efendim füzeniz olsun, atomunuz olsun, daha başka şeyleriniz olsun. Gece gündüz yeter bize bir katı elbise, fazla elbise istemeyiz. Fazla ekmeğimiz olduğu yanına katık bir peynire razıyız. Yeter ki düşman gelmesin. Yunanistan hazırlanıyor. Adaları silahlandırıyor. Boyuna uçak alır, hücum bot alır, füze atan bilmem neler alır. Bugün gibi aşikar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Geçen gün Kıbrıslı şeyler, Kıbrıslı Rumlar, gazeteleri ben okuyorum da biraz başka türlü bir hocayım ben yani. Orada yazıyor, diyor ki Girne'ye Yunan bayrağı dikmemiz yakındır. Bak sen, Girne'ye Yunan bayrağı dikmesi yakınmış. Bu lafı boşuna söylemiyor, bir hazırlığı var. Bir şeyi var, bir şeyden güveniyor. Arkasını bir yere dayamış. Ne yapacağız o zaman? Kavgaya devam. Siz birbirinizle kavgaya devam. Buyurun. Birbirinizi yiyin. Ciğerinizi sökün. Gırtlağınızı sökün. Yapıştığınız zaman bırakmayın ama. Tırnaklayın birbirinizi. Isırın, koparın. Atı alan Üsküdar'ı geçecek. Allah Müslümanlara, hakiki Müslümanlara şey vermiştir. Feraset vermiştir. Hakkı görme kabiliyeti vermiştir. Gerçeği sezme kabiliyeti vermiştir. Allah cümlemize feraset ihsan eylesin. Cehaletten kurtarsın. Biz birbirimizi sevmedikçe cennete girmeyeceğiz, biliyor musunuz? Cennete ancak mümin girecek. Birbirinizi sevmedikçe de hakiki mümin olamazsınız diyor Peygamber Efendimiz. Yani birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Şimdi ben o kıvırcık saçlı, kara yüzlü zenciyi de sevecek miyim? Elbet seveceksin. Ne temiz kalplileri var işlerinde bir bilsen. O Sudanlıyı da sevecek miyim? Seveceksin. O Suudluyu, onu da seveceksin. Ya bu Suriyelileri, onu da seveceksin. Başlarındaki politikacılara ne bakıyorsun? Onlar bir rüzgar eser gider. Ahali temiz. Biz karayoluyla gittiğimiz zaman bizi evlerinde misafir ettiler, ikramlar ettiler, paralar almadılar. Has kardeş. Yani akraba gibi bize izzet ikram ettiler. Onun için biz bu fırsatları iyi bileceğiz, değerlendireceğiz. İslam'ın bize sağladığı bu avantajları elden kaçırmayacağız. Başkasına şey yapmayacağız, saflarımızı sıklaştıracağız. Tedbirlerimizi alacağız. Düşmana baktığı zaman bizi Uludağ gibi görecek karşısında. Ben bunun altından kalkamam diyecek, yanaşamayacak. Bizi parça parça görünce geliyor. Şimdi biz 50 milyon diyoruz, 55 milyonuz diyoruz. Yani evvelallah şöyle bir 10 yıl, 20 yıl harp derp olmadan şey yapsak 70 milyona çıkacağız, şöyle olacak, böyle olacak filan diyoruz. Hevesimiz var. Onlar da aman onlar bu duruma gelmesin, bunları gelmeden evvel haklayalım diye düşünürler. Hakkıdır. Ben hiç kimseye bir şey demiyorum. Gavur gavurluğunu yapacak. Ateş yakacak, su boğacak. Yani her şeyin tabiatı neyse o onu yapar. Ama biz niye Müslüman olmuyoruz? Herkes tabiatının gereğini yapıyor da bizim tabiatımız Müslümanlık olduğu halde biz niye Müslümanlığın tabiatının gereğini yapmıyoruz? Biz niye Allah bizi kardeş ettiği halde kardeş olmuyoruz? Biz niye Allah'ın emirlerini tutmuyoruz? Bu anlaşılır bir şey değil. Anlaşılıyor, her birimizi bir başka oyunla, kültür bakımından kafamızı bozarak birbirimize düşman etmişler. Birbirimize düşman etmişler. Bir bahane bulmuşlar. Bırakın maddi hesaplar, dünya menfaatini, Allah için birbirimizi sevmeyi öğrenelim, Allah için birbirimizi kollamayı öğrenelim ki düşman başımıza gelip şey yapmasın. Yarın öbür gün burada kilise olur burası. Allah etmesin. Seni de getirirler, senin çocuğunu da getirirler, isim değiştirirler, seni de vaftiz etmeye kalkarlar. Veya öldürürler, bunlar adam olmaz derler, bunlar Müslümandır, bir daha Hristiyan yapamayız derler, camiye doldurup ateşe verirler. Yunanlıların yaptığını biliyoruz şeyde. Ege şehirlerinde yaptıklarını biliyoruz hepsini. Onun için İslam'ın vakası da hürriyetle kaim olduğu için bu hürriyetlerimize sahip olacağız. Yeter dünya işlerine çalıştığımız, yeter para peşinde koştuğumuz, biraz da şöyle istikbalimizi şey yapmak için, emniyet tedbirleri almak için çalışalım. Gözümüzü açalım, etrafımıza bakalım. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her çeşit şerrinden bizleri korusun. Hele hele düşmana fırsat vermesin. Amin. şu ecdat yadigarı beldelerimizi, emanet beldeleri düşman istilasına uğratmasın. Hürriyetlerimizi ellerimizden aldırtmasın. Kimsenin karşısında önünde bizi mağlup ve mahcup eylemesin. Kimsenin önünde hor ve zelil eylemesin. Kimseye muhtaç edip el açıp yalvartırtmasın. Kendisinden gayrıya muhtaç eylemesin. İzzet ve şeref ile yaşayıp, afiyet ve saadet üzere yaşayıp, imanı kamil ile göçüp huzuruna yüzü ak, alnı açık, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı cümlemize ve cümle sevdiklerimize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal ve sünnet. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullahi Sadıkul Vaadil Emin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi